De honger, de droogte, de vliegen. In je ogen op je snotterbel. Jij verzet je niet meer. Je huilt niet meer. Je zit alleen maar te wachten. Te wachten. Te wachten tot de machthebbers stoppen met oorlog voeren. Hun oogkleppen afgooien. Zich hun innerlijk herinneren en bereid zijn te luisteren naar jou, die alleen maar zit te wachten. Te wachten tot je een ons weegt. Dankjewel, Ingeborg.